Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.swsorg.pl. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 maja, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rekordowa frekwencja w eurowyborach w Polsce do 17 przekroczyła 30%. Jutro fala wezbraniowa na Wiśle dotrze na Mazowsze. W środę kulminacja. Za chwilę w serwisie także o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Prawie dwa razy wyższa frekwencja w eurowyborach niż 5 lat temu. Do godziny 17 zagłosowało blisko 1/3 uprawnionych, 32,5%. Do urn poszło ponad 9 milionów Polaków, informuje Wiesław Kozielewicz z Państwowej Komisji Wyborczej. Wydano karty do głosowania 9 672 416 osobom uprawnionym, co stanowi 32,51% w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach. O rekordowej frekwencji na godzinę 17 informują też francuskie władze. Lokale wyborcze we Francji właśnie teraz zamykane są w większych miastach. Do godziny 5 po południu głos oddało ponad 43% 47 milionów uprawnionych. Taka frekwencja to 8 punktów więcej niż w czasie poprzednich wyborów w 2014 roku. Tylko w 1994 była o 1% wyższa. Według części analityków, których komentarze przytaczają francuskie media, można się spodziewać, że swój głos odda ponad połowa uprawnionych. Jeden z głosujących powiedział: płacę podatki, więc mam prawo głosu. Kobieta stwierdziła, wiem, co chcę zrobić, więc jak to mogę, to robię. Francuzi mają do wyboru kandydatów z 34 list. Każda ze startujących partii wyznaczyła sobie kryteria sukcesu lub porażki. Dla rządzącej partii Emmanuela Macrona wynik powyżej 23% będzie zwycięstwem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 51% tyle wynosi prognozowana frekwencja w 27 krajach Unii, na razie bez Wielkiej Brytanii. Są już pierwsze wyniki sondażowe z 7 krajów. Podczas wieczoru wyborczego w Brukseli opublikowano dane z Austrii, Cypru, Niemiec, Grecji, Irlandii, Malty i Holandii. Jeśli chodzi o kraj z największą liczbą europosłów, czyli Niemcy, to wybory wygrała Chadecja, ale osłabiona. Odnotowała słabszy wynik o kilka punktów procentowych w porównaniu z sytuacją sprzed 5 lat. Bardzo dobrze wypadli Zieloni, są na drugim miejscu i mają niemal dwukrotnie lepszy wynik. Trzecie miejsce dla socjaldemokratów z SPD. To oznacza, że europejscy socjaliści już na starcie są osłabieni, ale to dane sondażowe i w dodatku na razie dopiero z 7 krajów. W Austrii wygrała rządząca Partia Ludowa kanclerza Sebastiana Kurza. To kolejne wzmocnienie Chadeków. Gorszy wynik odnotowali oni jednak w Holandii, gdzie z kolei niespodziewanie, tak przynajmniej wynika z danych sondażowych, wygrali socjaliści. Swój wynik poprawili też Zieloni zarówno w Holandii, jak i Irlandii. Gorzej wypadli w Austrii. Nie ma jeszcze danych o frekwencji, ale już teraz w Europarlamencie można usłyszeć, że będzie ona wyższa aniżeli 5 lat temu. Wtedy wyniosła 43%. Zatrzymała się na najniższym poziomie w historii od 40 lat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. My poznamy wyniki sondażowe po 21:00, zaraz po zakończeniu głosowania, a także o 21:00 w Polskim Radiu rozpocznie się wieczór wyborczy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uspokaja. Poziom wody na rzekach południowej Polski stale opada, a sytuacja jest pod kontrolą. W tej chwili fala wezbraniowa na Wiśle przechodzi przez województwo lubelskie. Nie stanowi poważnego zagrożenia. Jutro przejdzie przez Mazowsze, informuje Bożena Wysocka z RCB. Ta fala wezbraniowa powinna jutro zacząć docierać do Warszawy, a jej kulminacja jest przewidziana na środę, 29. I z informacji, które dostaliśmy, wynika, że ta kulminacja będzie niższa od stanu alarmowego. Do jutra obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 3 stopnia w województwie lubelskim oraz 2 stopnia w województwie mazowieckim. Iran będzie bronił się przed jakąkolwiek militarną agresją, oświadczył szef irańskiej dyplomacji. Zaproponował podpisanie paktu o nieagresji z krajami leżącymi nad Zatoką Perską. Javad Zarif przebywa z wizytą w Iraku. Szefowie dyplomacji Iranu i Iraku wystąpili na wspólnej konferencji prasowej w Bagdadzie. Muhammad Ali al-Haki podkreślił, że Irak przeciwny jest jednostronnym decyzjom podejmowanym przez Waszyngton. Będziemy pomagać w tej sprawie, chcemy być mediatorami i osiągnąć satysfakcjonujące rozwiązanie, podkreślił iracki minister. Stany Zjednoczone i Iran są kluczowymi sojusznikami Iraku, który chce pozostać neutralny w tym sporze. W najbliższych dniach do Waszyngtonu mają polecieć iraccy mediatorzy. Irański szef dyplomacji Rosji, odnosząc się do rosnącego napięcia między Waszyngtonem a Teheranem, podkreślił, że Iran będzie w stanie stawić czoła wojnie bez względu na to, czy będzie to wojna ekonomiczna czy militarna. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna na północy i północnym zachodzie, tam też deszczowo, opady możliwe również na południu Podkarpacia. 10 stopni będzie w Zakopanem, 12 w Warszawie, Wrocławiu i Lublinie, 13 w Gdańsku i Olsztynie, najwięcej 14 w Szczecinie. Jutro sporo chmur, deszcz i burze. Zagrzmi na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce, na Górnym i Dolnym Śląsku. Maksymalnie 25 stopni będzie w Warszawie, Lublinie, Katowicach i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Na Festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Partnerem Festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Sponsorem Festiwalu Dwa Teatry są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Festiwal Dwa Teatry 2019. Warszawa, 4 dni później. Aleje Jerozolimskie, godzina 12.15. O właśnie, o tak, jest pięknie. Zbombardowane puste miasto. Ulica, asfalt rozgrzany jesiennym słońcem. Na ulicach, w parkach, z plecakami, walizkami uciekają ludzie. Matka nie trzyma dziecka za rękę. Zginął matce mąż, dziecku ojciec. I dobrze. Ludzie zaczynają krzyczeć: samolot, samolot. Przelatuje nad głowami ludzi. Ludzie chowają się w krzakach, rowach. Zakrywają głowy rękami. Zwijają się w kłębki jak kotki. Matki wpychają pod siebie dzieci. Nie uciekniecie. Za mną! Nie biegnij za matką. Mój pluszowy miś. Wypadł ci miś. Musisz wrócić. Zostaw go! Mój misiu, nie mogę go zostawić. Zostaw go! Dziecko pobiegło po misia. Samolot strzela w dziecko. Trafia w drzewo. Spadają jabłka. Magazyn bardzo kulturalny. Trasa WZ 23.17. Dziecko zatrzymuje się. Widzi. O nie, tylko nie to. Tata, tata, tato, tato, mama jest w domu, mama śpi. Wiedziałam, że cię znajdę, kocham cię. Namaluję ci obrazek, jak jedziemy do Ameryki. No i znowu te miłosne sceny. Można się powiesić. Dobra, idę. Muszę sobie poszukać nowej wojny. Hej. Dobry wieczór. To fragmenty ze słuchowiska, które na festiwalu Dwa Teatry nie mogło było wziąć udziału w konkursie. Wystąpiła bowiem w nim pani juror Małgorzata Kożuchowska. Ale sam tekst sztuki Tomasza Manna, bo o niej mowa, Wojna, dziecko, matka, znalazł się w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. W Teatrze Miejskim w Gdyni trwa właśnie gala nagród. Tuż przed 21 spróbujemy połączyć się z Gdynią. A w Sopocie? Tak, my jesteśmy w Sopocie, w Państwowej Galerii Sztuki oczywiście, bo tutaj mamy już od lat cudowne studio, czyli w kawiarni tej galerii Lecart Cafe. Bardzo dziękujemy za gościnę po raz kolejny. No i cóż, niestety znaczna część 19. Festiwalu Dwa Teatry za nami. Jutro nasza, czyli Polskiego Radia i Polskiej Telewizji gala, a dwa te teatry stanowią istotę misji, proszę Państwa. Słowo misja będzie dzisiaj kluczowe. Są tacy, którzy misję postrzegają w kategoriach obowiązku, a ja naiwnie utożsamiam ją z pasją. Sprawdzimy, jak nasi goście. Proszę o uwagę, oto oni. Piotr Salaber, kompozytor, między innymi słuchowiska, które wczoraj powstało na festiwalu dla Trójki. Witaj, Piotrze. Witam serdecznie. Pan Marek Kochan, dramatopisarz, między innymi twórca autorskiego słuchowiska dla sceny teatralnej Trójki, które zostało przez nas wybrane na właśnie ten festiwal, czyli no, wystartowało w konkursie. Pod jakim tytułem? Dobry wieczór, panie Marku. Dobry wieczór, pod tytułem W jednym kapciu, w drugim bucie. Bardzo piękny tytuł. Czy już wolno rozszyfrowywać, jeżeli państwo nie pamiętają, z jakiego to dzieła? Nie, zostawmy tę tajemnicę słuchaczom. A jeszcze będą mieli szansę słuchacze posłuchać? Tak, będą, bo chyba słuchowisko wisi na stronie Trójki. A to serdecznie zapraszamy. Właśnie. Sprawdzimy. Bardzo proszę, Wojtku. Wojtek Dorosz wydaje ten magazyn, oczywiście jak wszystkie. Proszę, żeby sprawdził, czy można posłuchać ze strony. W jednym kapciu, w jednym bucie Marka Kochana. Przedstawiam dalej gości. Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor dwóch teatrów, ale nie tych, o których dzisiaj mowa, czyli Opery Bałtyckiej i Teatru Miniatura w Gdańsku. I nie z tego powodu go zaprosiłam. Liczę na jego zdanie, gdyż bardzo jest ono dla mnie ważne, ale dodajmy, że jest też dramaturgiem i reżyserem i obsadziłam go dzisiaj w roli godnego reprezentanta gdańskiego środowiska kulturalnego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, duża odpowiedzialność, ale jestem w dwóch butach. To tak obok pana Marka Kochana, mimo wszystko. Wojciech Fułek, autor słuchowisk, najnowszy, proszę państwa, powstaje właśnie dla sceny teatralnej Trójki. Człowiek stąd i to bardzo stąd, gdyż jest jednym z nielicznych Sopocian. Dobrze odmieniłam, panie Marku? Bardzo dobrze. Dziękuję. Urodzonych w Sopocie. Witaj. Zgadza się. Urodzony w Sopocie, ale również człowiek radio. Och, jak najbardziej. Pracuje także w Radiu Gdańsk. Gość specjalny, autor powieści, prozy wspomnieniowej, opowiastki dla dorosłych i dla dzieci pod tytułem Mirabelka. Nie bez powodu ten tytuł wymieniam. Autor sztuk wreszcie, Cezary Harasimowicz. Witaj, Czarku. Witam. Dobry wieczór. Na 19. Festiwalu Dwa Teatry przewodniczący radiowego jury, ale ja Cezarego obsadziłam tutaj w roli fantastycznego rozmówcy po prostu. O! Bardzo piękna reakcja. No i mamy też gościa niespodziankę, ponieważ dzisiaj zobaczyłam go po raz pierwszy i bardzo ucieszyłam się. Ze Szczecina przybył na dwa teatry Krzysztof Bizio, najsłynniejszy dramatopisarz wśród architektów. Witaj, Krzysiu. Ja bym tak odważnie nie wyraził się. Było jeszcze kilku innych kolegów, ale skoro tak twierdzisz, to pozwól, ja nie będę nic zmieniał. Że autorka będzie tutaj miała własne zdanie i będzie się go trzymać. Autor słuchowiska, które bardzo poruszyło mnie, mimo że nie z anteny trójkowej, pod tytułem, Krzysiu, teraz ty? 020. Mhm. A kto pamięta film pod tytułem 010? Tak, tak. Był taki film ponad 10 lat temu i to jest jakiś rodzaj nawiązania pośredniego. Mhm. Mam nadzieję, że zdążymy dotrzeć do tego słuchowiska, bo przypominam, to dzisiejsza prezentacja, więc już w trzecim dniu festiwalu. Misja, proszę panów, misja dzisiaj, misja w kurorcie. To brzmi trochę jak oksymoron, więc bardzo proszę, by sopocianin Wojciech Fułek przypomniał, jak do kurortu dotarła ta istota misji, ta esencja misji, czyli jak dotarły te dwa teatry. No muszę wspomnieć w związku z tym ojców założycieli tego festiwalu, nieżyjącego już świetnego poetę, kierownika literackiego, długoletniego Teatru Polskiego Radia, czyli Wacława Tkaczuka, który z takim pomysłem do mnie kiedyś zadzwonił, ponieważ byłem odpowiedzialny za jubileusz stulecia nadania Sopotowi praw miejskich. I stało się to jedną z ważniejszych imprez tego jubileuszu, nad którym oficjalny patron miał wówczas Czesław Miłosz, ale dołożyliśmy wówczas oczywiście cegiełkę telewizyjną, bo na początku był pomysł tylko słuchowiskowy Teatru Polskiego Radia, ale później ówczesny dyrektor Teatru Telewizji Jacek Wechsler dołączył, Janusz Kukuła jako dyrektor Teatru Polskiego Radia. No i tak powstała idea Festiwalu Dwa Teatry i mówię o tym trochę tak jak archeolog prawie, ale który pamięta te początki, bo to już 19 rok tego festiwalu, czyli festiwal wszedł w okres dojrzały. Dobrze, czyli startował w roku 2001? Tak jest, 2001. Wtedy to był jubileusz stulecia miasta Sopotu. Nie Sopotu jako miejsca, ale no, nadania praw miejskich. Otóż to. I przyjęło się od razu, tak? Czy były jakieś opory? Myślę, że łącznie ze mną wszyscy byli trochę przerażeni tym, co to będzie. Czy ludzie będą przychodzić słuchać słuchowisk, czy będą oglądać teatr telewizji, skoro już go wcześniej widzieli po prostu w telewizorach. No ale okazało się, że przychodzą od początku tłumnie, co roku coraz chętniej. No i tak rzeczywiście stało się, że jest to jedna z ważniejszych imprez związanych no właśnie z tą misją, o której mamy mówić. Mhm. No, oczywiście, że ja znam odpowiedź na moje pytanie, ale to jest moja odpowiedź i niczemu nie dziwię się, bo naturalnie uważam, że to jest jedyne miejsce, że tylko tu i że rzeczywiście to może być trudny grunt, bo jednak konkurencja pięknego otoczenia, konkurencja plaży, mola i różnych innych przyjemności sopockich może być no, miażdżąca dla ciemnego kina, w którym właśnie siedzimy i no, możemy zamknąć oczy lub nie, no, ale i tak nic nie widać, jest po prostu ciemno i to nas zwodzi. Ja muszę powiedzieć, że ja kilka razy łapałam się na tym, czy przyłapywałam się na tym, że próbowałam coś zobaczyć, słuchając jakiegoś słuchowiska, nieładne słuchając słuchowiska, ale niestety taka to jest zbitka słowna. Mam nadzieję, że panowie dołączą do naszej dyskusji. Teraz wracam się do pana Marka Kochana. Czy tworząc słuchowiska, no, traktuje pan tę czynność w kategoriach pragmatycznych, czy tak jak ja postrzega pan mimo wszystko całą tę historię ze słuchowiskiem, z pisaniem, no, romantycznie? To zależy, co rozumiemy pod pojęciem pragmatyzmu, bo jeżeli mówimy o kontakcie z odbiorcą, to jest to bardzo pragmatyczne, ponieważ takie słuchowisko naraz może docierać do 100 tysięcy ludzi, więc gdybym miał, powiedzmy, stanąć na rynku i krzyczeć, to jest to bardziej pragmatyczne, żeby zrobić słuchowisko, więc w tym sensie tak. Natomiast jeżeli pani pyta o ten wymiar romantyczny, to ja może odpowiem anegdotą. Otóż tu byłem w restauracji, niedaleko grało radio, takie radio, którego nie słucham na co dzień, nawet nie wiem, jak się nazywało, ale na pewno nie było to Polskie Radio. I tam pojawił się taki motyw: słuchajcie nas, słuchajcie, bo możecie wygrać 8,5 tysiąca. Czyli jak ktoś słucha, to dostanie pieniądze. No więc ja myślę, że te słuchowiska są w trochę innej logice pisane. To nie ktoś po to ma słuchać, że za słuchanie dostanie 8,5 tysiąca, tylko że może to jest ciekawe, może to go wzbogaci, może to go rozwinie. I ja sobie tak wyobrażam to przedsięwzięcie, bo jeżeli ktoś chce dla pieniędzy robić różne rzeczy, to może pisać reklamy, może robić jakieś komercyjne seriale w komercyjnej telewizji i tak dalej. Jest dużo, dużo różnych możliwości. Natomiast słuchowiska, gdzie ze świetnymi w świetnych warunkach można coś, co wydaje się autorom ciekawe, mówić ludziom, to chyba to jest jednak bardziej romantyczne. Ja to tak bardziej postrzegam romantycznie. Ale ten pragmatyzm komunikacji też jest, bo trzeba przypomnieć sobie, że Teatr Polskiego Radia jest największym teatrem w Polsce i te 150 premier, jak się przemnoży przez tę publiczność, to nie ma takiego teatru, który ma taką publiczność. To on by musiał, to nawet nie multiplex, to musiał być jakiś mega multiplex i też by być może tylu widzów nie przepuścił. Tak, to prawda. Przypomnijmy, że aż 34 słuchowiska startowały w konkursie. Miał pan dużą konkurencję. Mówię miał, chociaż jeszcze festiwal do jutra, do popołudnia trwa i konkurs zarazem trwa. Wieczorem jest gala. A mam odpowiedź już od naszego wydawcy. Owszem, w jednym kapciu, w drugim bucie mogą państwo natychmiast po wysłuchaniu magazynu odtworzyć, gdyż... Ja też, odnosząc się do odpowiedzi Romka, powiem, że ja też mam dwa buty, także to nie jest autobiograficzne słuchowisko, jeżeli ktoś by tak to interpretował. Zdecydowanie nie. No, Jesteśmy w kosmosie, no tylko tyle mogę powiedzieć, bo rzeczywiście, że pan od początku, kiedy była prapremiera, pamiętam, też był bardzo oporny, jako rozmówca przed, bo nie chciał niczego ujawnić, a ja tak próbowałam dociec, no ale Mickiewicz może, czy taka ballada, nic, nie było prawie żadnej konkretnej odpowiedzi. I jeszcze w dodatku no bo drugi z bohaterów. Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid, tam jeszcze Domieszka innych, więc no nie mogłem tego po prostu wszystkiego mówić. No tam masa jest również dźwięków spoza świata teatru, bo są ogólnie mówiąc archiwalne. No ale taki kapitan Mafeski na przykład tam występuje, którego gra Redbat Klinstra. Kapitan Twardowski, Andrzej Mastalerz. I to już było znacznie łatwiej. Tak, no bo kapitan, bo wiadomo, że w kosmos lecieli piloci wojskowi, więc to jakaś taka analogia. Natomiast szlachcic Twardowski zdaje się nie miał stopni oficerskich, więc to już jest moja inwencja. To już musiałem sam wymyślić, że to kapitan. No dobrze, to więcej nie będziemy ujawniać. Rzeczywiście. Kto jeszcze nie zabierał głosu? Dobrze, będę ułatwiała. Co może kierować ludźmi, którzy uparcie tworzą teatr bez obrazów? A co tych, którzy przełamują fale i odsłaniają teatr radiowy, jego kulisy, zapraszając publiczność, sami opuszczając zarazem bezpieczne studio, o którym pan mówił i pan Marek mówił, i komfortowe warunki nagrania słuchowiska. Mam na myśli właśnie te eksperymenty w sumie nagrywania słuchowisk lub transmitowania, jak to jest w przypadku Dwójki. W tej chwili Dwójka właśnie transmituje Pragmatystów Witkacego w reżyserii Mariusza Amalca. Odbywa się to na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże. My eksperymentowaliśmy wczoraj, realizując słuchowisko, które będzie retransmitowane za 2 tygodnie na podstawie 2 opowiadań młodzieńczych Witolda Gombrowicza. Teraz zwracam się do Piotra Salabera, bo on uczestniczył w tym wydarzeniu. Jeżeli panowie nie uczestniczyli, to może z przyjemnością posłuchaj, nie mówiąc o państwu, którzy nas słuchają gdzieś w Polsce, może w świecie. Trójka ma jakiś zasięg jednak. To rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, jest wyjście poza, jak się ostatnio modnie mówi, strefę komfortu, czyli ta sytuacja, w której nagrywamy normalnie Teatr Polskiego Radia, to mamy nagraną tę część literacką, później mogę się zająć w spokoju stroną muzyczną, później to jest montowane dokładnością do każdego dźwięku. Wczoraj nie mieliśmy takiej możliwości. Montowane będzie przez 2 tygodnie. Montowane będzie, ale dla publiczności, która siedziała na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże, tutaj w Sopocie, poszło to po prostu dokładnie tak, jak to zrobiliśmy. I pomyślałem sobie, że jeśli mam towarzyszyć temu spektaklowi na fortepianie, to należałoby troszeczkę rozszerzyć możliwości tego fortepianu i pomyślałem sobie, żeby sięgnąć do fortepianu preparowanego, czyli przyniosłem miękkie pałki od wibrafonu, trochę takich elementów, przy pomocy których można zagrać na fortepianie w środku. Więc korzystałem z klawiatury tylko częściowo, a w dużym stopniu to były swego rodzaju efekty sonorystyczne wydobywane w środku na fortepianie. To jest też podążanie za dramaturgią. Tomek Mann to w taki sposób przygotował z aktorami. Reżyser no tego właśnie, słuchowiska? Właśnie. Aktorzy to niezwykle emocjonalnie wykonali. W związku z tym muszę powiedzieć, że to w porównaniu z inną moją pracą kompozytorską zawsze mam wrażenie, że to już jest jakaś część pracy zrobiona dla mnie. To znaczy mam tę podpowiedź ze strony reżysera, ze strony aktorów. To są te emocje, za którymi mogę podążać. No, a efekt będą rzeczywiście mogli państwo usłyszeć za 2 tygodnie. Tak jest. No, Sopocianie przywykli z takich eksperymentów z fortepianem, bo Leszek Marzera to sweter wrzuca do fortepianu, to szklankę jakąś tam położy. No oczywiście, jeżeli to jest pewnie jego fortepian, tak, bo tak. Nie wiem, czy to nie szkodzi fortepianowi. Ale ja przypomnę Janusza Hajduna, który pierwszy też preparował dźwięki. Tak, to prawda. Dawno tak. temu. Wspaniały kompozytor, rzeczywiście związany tutaj z Gdańskiem, autor muzyki do tanga oscarowego. Powiedzieli panowie w dialogu, tak. Wojciech Fułek i Piotr Salaber, państwo ich nie widzą. Natomiast co mogą państwo zobaczyć, otwierając stronę? No to nie jest też ładne określenie. Strasznie się dzisiaj kontroluję. Boję się pana Marka. Otwierając stronę magazynu. Pani redaktor. Magazynu bardzo kulturalnego. Otóż jest tam przepiękna fotorelacja wykonana przez człowieka stąd, świetnego fotoreportera, fotografa Jurka Bartkowskiego. Fotorelacja z wczorajszego wieczoru, także mogą państwo zobaczyć kto siedział na widowni i czy rzeczywiście było nas dużo, no jak wyglądali aktorzy, jak wyglądała zdenerwowana, drżąca pani redaktor, etc. No, także proszę zajrzeć na stronę magazynu i teraz jeszcze trzech panów się nie odzywało. Widzę, że tak, że panowie, że pan dyrektor dwóch teatrów Opery Bałtyckiej i Miniatury, czyli Romuald Biczapokojski, zbliża się do mikrofonu. No ja miałem przyjemność wczoraj słuchać i trochę podglądać te działanie z Gombrowiczem i no oczywiście wielki szacun, to już oczywiście też i wczoraj to wyrażałem, natomiast dla mnie to było super w ogóle obserwować, jak Piotr reaguje na to, co się dzieje tam na scenie, jak podbija te dźwięki, jak tego czasami czekałem, żeby się pojawiły jakieś fragmenty melodyczne i one się też pojawiały, co też było bardzo, bardzo urocze. Także dla mnie to taki performance, jakaś taka ciekawa forma powstaje w momencie, kiedy możemy obserwować słuchowisko. No i to jest taka wydestylowana właśnie forma misji, powiedziałabym, bo ona z jednej strony jest bardzo, ta forma jest bardzo pożyteczna, no bo kto nie czytał na przykład wczesnych opowiadań Gombrowicza, no to miał... No to myślę, że chyba każdy czyta. Nie wiem, bo one nie wszystkim się podobają tak naprawdę, więc nie mają może najlepszej opinii. Mojej opinii, które kocham Gombrowicza, ale nie lubię tych wczesnych opowiadań, ja zaczynam absorbować Gombrowicza od Ferdydurka, czyli odpowiedź. Pan Marek chciał zabrać głos. Pan Marek, wczesne kocham. Są w porządku. Ja myślę, że problemem są te przedwczesne, które mało kto zna. No, my zakładamy, że pamiętnik z okresu dojrzewania, rok 33, no to są te pierwsze no, opublikowane. Tak, a pan mało kto zna, pan Marek zna. Nie, ja też nie znam, tylko tak myślę, że przedwczesne byłby problemem. Wczesne są okej, okay, a przedwczesne byłby problemem. A ja bym chciał państwa zachęcić rzeczywiście do tego słuchowiska, które za 2 tygodnie już będzie, bo ta muzyka, o której tutaj była mowa, ona nie towarzyszyła tak jak zazwyczaj dzieje się to w słuchowiskach, w pauzach pomiędzy poszczególnymi scenami, tylko Piotr ją tworzył na żywo, również ilustrując cały czas to, co dzieje się na scenie pomiędzy aktorami. To jest też wyjątkowa wartość dodana tego słuchowiska robionego na żywo. Ale nie skończyłam zdania, że z jednej strony to pożyteczne, czy ktoś czytał, czy nie czytał, no, ale sobie odświeżył przynajmniej. Natomiast z drugiej strony fantastyczna zabawa. Mimo, że no, przy tym jest sporo pracy i sporo nerwów i trzeba też zachować się profesjonalnie, być zdyscyplinowanym i tak dalej, ale z drugiej strony no to jest po prostu przyjemne, więc no tutaj ten element pasji właśnie wkrada się w takiej postaci czystej, powiedziałabym. Tu mamy ten element romantyczny, bo to była wielka improwizacja. Tak, dokładnie. No, dokładnie. Ale przyjemność ogromna. Tam bardzo romantyczny to był Przemysław Blusz, tak, który musiał przejść metamorfozę między tancerzem a... Narzeczonym, tak, dziewicy zresztą, bo drugie opowiadanie to było dziewictwo i rzeczywiście został obsadzony w 2 głównych rolach i musiał w ciągu minut czy 2 krótkiej przerwy muzycznej przejść taką metamorfozę z osoby homoseksualnej w osobę heteroseksualną. I udało mu się to z sukcesem. Absolutnie. Szkoda, że państwo tego nie wszyscy państwo to widzieli. Właściwie do dzisiaj by można było dyskutować, w której był bardziej namiętny, prawda? O Boże, nie. Przemku, mam nadzieję, że nas nie słuchasz, a ja jutro będę rozmawiała z Przemkiem, więc błagam. Zamknijmy ten wątek. 2 panów jeszcze nie prosiłam o wypowiedź. Może ja zwrócę się najpierw, Czarku, do Krzysztofa Bizia. Z przyjemnością będę milczał. Zostałeś przedstawiony, pamiętaj w jakiej roli. Także jeszcze masz jeszcze prawie 30 minut na to, żeby się, że tak powiem, uaktywnić. Natomiast to słuchowisko, które dzisiaj zostało przeze mnie wysłuchane, czyli 020 autorstwa Krzysztofa Bizia w reżyserii, panie Marku, odmienia się? Nazwisko Bizio? Można odmienić, a można nie odmieniać, zależy jak sobie życzy autor. Jak sobie życzy autor? Można odmieniać, można nie odmieniać. Zależy, jak sobie życzy pani redaktor. Ja wolę nie odmieniać mimo wszystko, ale obawiam się, że to też nie jest decyzja wiążąca, czyli przypadkiem jej nie zmieni. Dobrze, w reżyserii Jana Warenyci i to słuchowisko reprezentowało Teatr Polskiego Radia. Ono wytypowało je na konkurs, ale premierę miało w programie? W programie pierwszym. Ja tak w ogóle państwa słucham, panów, i tak sobie uświadamiam, bo taka duża radość, bo metodologicznie tak patrząc na słuchowiska, to można by powiedzieć, że są dwa takie tropy. Pierwsze to są adaptacje i tak, taką radość te adaptacje wam dają. Natomiast dla nas chyba, my się wyrażamy poprzez tekst przede wszystkim. Ten tekst gdzieś tam później oddajemy dla ludzi, którzy robią z nimi różne rzeczy. Natomiast to chciałem powiedzieć, że to jest coś takiego jak pisanie dla radia. I to pisanie dla radia to jest troszeczkę jednak inne przedsięwzięcie niż pisanie innego rodzaju. I cały czas się uczę w tym zakresie. Natomiast, o tak bym powiedział, mnie może nie cieszą te wszystkie kaskady i dźwięku i głośnik prawy, głośnik lewy, co rozumiem, że realizatorów dźwięku doprowadza do ekstazy swego rodzaju. Natomiast szkoda, że nie ma z nami Andrzeja Brzoski. Natomiast dla mnie ciekawsze w tym jest to, że radio, bo ja uważam, że to jest niszowa sztuka jednak mimo wszystko, nawet jak te 100 tysięcy, nie wierzę w to, ale powiedzmy, że słucha. Ja myślę, że to jest niszowa sztuka na wymarciu. Może tak nie aż tak ostra, ale niszowa na pewno. Natomiast ona daje pewne możliwości i wracając do tego słuchowiska, zupełna swoboda w poruszaniu się w czasie, miejscach i przestrzeni, oczywiście też możliwa gdzie indziej, natomiast w przypadku innych sztuk wymagająca uruchomienia znacznie większej liczby instrumentarium. A radio, ja się wychowałem na radiu, to nie jest tak, żeby dobrze brzmiało, na tych słuchowiskach gdzieś tam w latach 80. I wyobraźnia zostaje. Dzisiaj mamy kulturę obrazkową, namówienie kogoś z młodszego pokolenia, żeby tak, my się tu dobrze czujemy, bo my słuchamy tych słuchowisk, ale namówienie kogoś młodszego, żeby wysłuchał, to nie jest przedsięwzięcie łatwe, natomiast bez wątpienia to jest truizm, ale życie poniekąd z truizmów się składa. Wyobraźnie to rozwija niebywale. Tak mi się wydaje. No ale wspomniałam o tym, już zaraz Romualdzie dopuszczę cię do głosu, tylko chciałabym powiedzieć, że to słuchowisko bardzo jest mi bliskie, mimo że podczas rozmowy dowiedziałam się, że ono nie jest o Piotrze Łazarkiewiczu, czyli nieżyjącym już od lat ponad 10, prawda, reżyserze filmowym, teatralnym. Uważam, że to jednak jest o Piotrze słuchowisko. Tam Piotr występuje, to oczywiście w wersji archiwalnej. I bardzo ci chciałam za to słuchowisko podziękować, no bo tak. Przemiła jesteś, bardzo ci dziękuję. No to ja muszę powiedzieć w takim razie, że początek tego słuchowiska to właśnie się wziął od pani redaktor, dla której właśnie Piotr był gdzieś tam ważny. Ja sobie to zapamiętałem, minęło kilka lat. Później to słuchowisko powstało. Oczywiście ono jest o Piotrze, to bez wątpienia. Natomiast właśnie ta magia radia, która pozwala kilkoma słowami, nie wiem, przywołać człowieka, który równocześnie jest Piotrkiem i tym Piotrkiem nie jest. Jest jakimś rodzajem hybrydy, wyobrażenia. No przecież nie wszyscy tego Piotra znali. Natomiast myślę, że jeżeli już ten wątek rozwijamy, są tu ludzie, którzy może i Piotrka znali lepiej ode mnie, więc myślę, że przekaz jest taki, że ten człowiek został w niektórych... Absolutnie. Został i może on, powiem bardzo brutalnie, nawet nie przez swoją sztukę wielką, tylko przez to, jakim był człowiekiem. Tak, oczywiście. Przez swój kontakt z młodymi ludźmi. Tak jest. I dzięki temu, znaczy, dla mnie on też został właśnie jako człowiek, z którym można było porozmawiać i wydawało mi się, że właśnie słuchowisko, które nie będzie dosłowne, bo są już filmy o Piotrku, Ja się bardzo długo broniłem przed tym, żeby nie robić z tego jakiejś biograficznej historii, tak? Ale to mi się udało. Jest to fantazja, jest to pewien rodzaj fantazji. Mamy nadzieję, że na stronie z kolei programu pierwszego jest to słuchowisko i będą mogli Państwo po nie sięgnąć. My z tych 34 przecież nie możemy omówić. Wybieramy tylko tak troszkę losowo, a trochę przez sympatię. No tak to jest ze sztuką. W każdym razie bardzo Ci, Krzysztofie, dziękuję za to słuchowisko, a osobą, która znała też, podobnie jak ja, bardzo, bardzo blisko i Piotra, i Magdę oczywiście, Łazarkiewicz. Zresztą bardzo, myślę, że ostatnie nasze spotkanie miało miejsce właśnie w Sopocie, właśnie na festiwalu Dwa Teatry. Takie intensywne, kiedy mogliśmy sobie razem sporo rozmawiać o sztuce, marzyć, mieliśmy pewne plany fantastyczne. No, nie spełniły się. Cezary Harasimowicz. Przepraszam, Cezary Harasimowicz. Bardzo by mi było miło. No tak, przyjaźniłem się z Piotrkiem, to przed audycją opowiadałem, że nawet Piotrka noszę w sobie w duszy, ponieważ naprawiałem Piotrkowi alarm w samochodzie i od tego momentu mam tak zwane szumy uszne, więc Piotrka nie ma, szumy mi zostały. No tak. Bardzo przyjaźniliśmy się, mieliśmy kilka projektów do realizacji, z jednym nosiliśmy się chyba z 10 lat nie doszło do skutku. Tyle bym chciał powiedzieć o Piotrku. Bardzo go kochałem. Był fantastyczny. W ogóle jest mi strasznie przykro, bo bardzo dużo ludzi, których kochałem, już nie ma. Jest mi strasznie przykro z tego powodu. Natomiast chciałem wprowadzić troszkę mniej romantyzmu w naszą rozmowę. Tak, po pierwsze byłem na pierwszym festiwalu. O. Tak. Już nie pamiętam, chyba byłem ze słuchowiskiem swoim jakimś, ale już nie pamiętam z jakim. Także pamiętam początki, były fantastyczne. Ja nie, bo ja od drugiego. Tak jest. Na drugim chyba też byłem, ale już tego dobrze. Tak, na jednym byłem jurorem, albo nawet na dwóch, czyli teraz byłbym na dwóch albo na trzech, a na jednym mój tekst został nagrodzony Grand Prix. Dlatego zostałem wypchnięty prawdopodobnie tak w jurorowanie w tym roku i tak dalej. Chciałem tutaj powiedzieć jedną rzecz, która będzie rzeczą pod włos. Otóż uważam, że słuchowisko w obecnych czasach nie jest rzeczą anachroniczną, że się niezwykle rozwija, jest tylko kwestia dystrybucji. Otóż nie wiem, proszę Państwa, a ja z tym medium akurat miałem bardzo dużo do czynienia, ponieważ moje teksty były realizowane w audiotece, a jeden przez Krzysztofa Czeczota jako taka mega produkcja. Nie wiem, czy Państwo wiecie, jaki jest obrót w złotówkach roczny audiobooka. Nie. Uwaga, 200 milionów złotych. To jest budżet polskiej kinematografii. I absolutnie potwierdzam to, co Pan mówi, bo jest cała grupa ludzi, której my może nie znamy, ale którzy non-stop słuchają audiobooków. To jestem ja. Pamiętam, kiedyś jechałem z jakimś taksówkarzem i było coś dziwnego, co słyszałem. Mówię, co za radia Pan słucha? Mówię, a nie, to jest taka powieść, wie Pan, jak se rano włączam i cały dzień słucham. I są też ludzie, którzy nagrywają słuchowiska. O, jest czarny rynek słuchowisk też, powiedzmy, które gdzieś tam w internecie można znaleźć. Ludzie się wymieniają. I ja sam znam ludzi, którzy na przykład mają gdzieś tam na jakimś iPhone'ie czy innym telefonie, ileś tych słuchowisk sobie zgrywają wcześniej, nie wiem, jadą w podróż, czy właśnie stoją w korku. Więc jest to cała publiczność, o której się nie mówi. I która jest potencjalnym wielką publicznością. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że narzędzia nosimy przy sobie w tej chwili. Możemy zrzucić do telefonu, do iPhone'u. Te słuchowiska i no jest tylko sprawa, ja o tym trąbię, to znaczy powiem szczerze, że byłem prorokiem. Jak jeszcze nie było iPhone'ów, jeszcze nie było tej możliwości, to mówiłem kolegom z radia, słuchajcie, internet się niesłychanie rozwija, wrzućcie to w formie dostępnej przez internet, na pewno znajdą się kupcy, ale okazuje się, że to są jakieś nieprawdopodobne bariery prawne. których nie można przeskoczyć, ale ja uważam, że nie ma takiej przeszkody, której nie można by przeskoczyć. I to jest wielka, wielka szansa dla Polskiego Radia i dla Teatru Polskiego Radia. To jest numer jeden. Numer dwa, również związana z tym, niezwykle, oczywiście tekst jest najważniejszy, mówię do pana Bizia w tej chwili, absolutnie się z tym. I do pana Marka Kochana, tak, i do pana Romualda, i do pana Wojciecha, tylko natomiast... nie do pana kompozytora. Tak. Może pan się zgodzi z nami jako kompozytor. Oczywiście, że się zgadzam. Natomiast możliwości w tej chwili realizacyjne tak niesłychanie poszły do przodu i jest to tak szalenie atrakcyjne. Pojawiło się coś takiego, co się nazywa dźwięk binauralny i realizacja binauralna. Czyli dwuuszna. Ten, kto wielouszna chyba, dlatego, że to jest po prostu... B2B. No tak, ale to jest coś więcej niż stereofonia. Absolutnie. Więcej niż kwadrofonia. Kwadrofonia, oczywiście. To jest, nie wiem, czy ktoś z państwa słuchał audiobooka w reżyserii Krzysztofa Czyczota Łowcy Androidów, który jest właśnie dostępny w audiotece, to jest coś nieprawdopodobnego. To jest po prostu taka uczta dla uszu i wyobraźni i mówiąc już romantycznie i serca, że to jest coś absolutnie fantastycznego. Także sztuka, uważam, teatralno-radiowa ma wielką, wielką przyszłość, jeśli tylko i wyłącznie będziemy myśleć o tym, że to są przeszkody jakieś prawne. Chodzi głównie o tantiemę, no niestety. No tutaj stoi prawo i ZAIKS. Ale ja myślę, że można by się w imię misji po prostu jakoś dogadać z ZAIKS-em i z autorami, podpisywać odpowiednie umowy. To by była wielka, wielka, wielka szansa. Ja nie wiem, czy to już gdzieś, chyba BBC ruszyło coś takiego, że jest przynajmniej dostępność przez jakiś okres i można to ściągnąć z internetu i odsłuchać. Także tyle chciałem powiedzieć na wstępie. Już kończymy nasz program, więc bardzo dziękujemy za piękny wstęp. Romuald Wicza-Pokojski. Ja chciałem też o dwóch sprawach powiedzieć. Znaczy najpierw odnośnie BBC, po prostu co publiczne jest publicznie dostępne. To znaczy to taka jest zasada i reguła, która niestety u nas cały czas nie obowiązuje w pełni. Natomiast ja chciałem jeszcze też powiedzieć, tylko że tutaj mam też i takie pytanie dosyć dla mnie chyba smutne za moment, ale najpierw powiem tak. Również słuchowiska i takie odkrycie dla mnie słuchowisk to były słuchowiska dla dzieci. To znaczy nagle powrót takiej potrzeby słuchowisk dla dzieci, czyli właśnie, nie wiem, wspomnienie właśnie rodziców, którzy się wychowywali w latach na przykład 80., 70., wielka potrzeba takich słuchowisk. Zresztą właśnie z Teatrem Polskiego Radia oraz z Teatrem Miniatura rozpoczęliśmy, znaczy nagraliśmy wtedy też 4 słuchowiska oraz od tamtego momentu pojawiły się słuchowiska dla dzieci na festiwalu. I tutaj jest to smutne pytanie, ponieważ w tym roku niestety ich nie ma. I nie ma ich dlatego, że było ich za mało. Więc to jest pytanie, dlaczego, nie wiem, twórcy, artyści może się wystrzegają, a może, nie wiem, może nie było pieniędzy na nagrywanie, nie wiem. Może nie lubią tworzyć? Cezary Harasimowicz. Jestem totalnie za, ponieważ jestem również dziecięcym twórcą. Mirabelkę wspomniałam nie bez powodu. I bardzo mi na tym zależy i mam pewne doświadczenie z tej dziedziny. Otóż poza radiem napisałem adaptację opowieści wigilijnej i to było zrealizowane przez Janusza Kukułę i było jako insert do gazet. Rozeszło się, uwaga, w milionie egzemplarzy. Brawo. Miałem taką to będzie woda na pański młyn. Do Romualda Wiczy-Pokojskiego mówi Cezary Harasimowicz. Takie zdarzenie w lecie podeszła do mnie pani, która była mamusią córeczki, powiedziała: wie pan co, nienawidzę pana, bo ja już po prostu nie mogę słuchać opowieści wigilijnej w lipcu. Moja córeczka słucha tego już chyba 150 razy słuchała i po prostu nie może się odczepić od tego, więc potrzeba jest, absolutnie. A dlaczego to jest zarzucone przez naszą dyrekcję, to tego nie wiem. Znaczy, ja myślę, że to nie przez dyrekcję, bo dyrekcja była pełna dobrej woli, tylko nie było tych twórców. Szkodowisk. W tym roku zostały zgłoszone tylko dwa. To trudno wybierać, zrobić konkurs na dwa. A czy ja mogę na moment, przepraszam, zanim pan Marek Kochan, bo chciałam tylko powiedzieć, że w tej technice binauralnej my zaprezentowaliśmy w zeszłym roku słuchowisko o bardzo długim tytule, ale z torebką w roli głównej i rzeczywiście było ogromne zainteresowanie, tylko my musieliśmy się bardzo postarać o słuchawki, bo tylko wtedy można jakby cud tego zjawiska zaabsorbować. Albo na dobrym sprzęcie. Natomiast w konkursie... A w tym roku Smuga Cienia Konrada i to jest dwójka z kolei. I to jest cudo. To jest przeżycie. Tylko, że rzeczywiście trzeba słuchać w pełnej krasie, że tak dokładnie, powiem. Dokładnie. Można oczywiście stereofonicznie odbierać, ale... Można, na szczęście. Obcina się połowę pasma. No ale to jest... No przyszłość... Ja w ogóle jestem zwolennikiem techniki i uważam, że technika wspomaga sztukę. I w ogóle. No. Za 15 minut 21, niebawem, czyli za kwadrans będziemy kończyć. Pan Marek Kochan, proszę bardzo. Tak, ja chciałbym nawiązać jeszcze do tego, co mówił pan Cezary Harasimowicz. Otóż myślę, że przyszłość radia jest związana z tym właśnie, że żyjemy w czasach obrazu. Otóż, żeby oglądać obraz, trzeba się na tej aktywności skupić. Czyli nie można, powiedzmy, jadąc samochodem oglądać filmu, prawda, czy czegoś z YouTube. Natomiast można słuchać. Można idąc, jadąc i w wielu innych sytuacjach. Więc dźwięk okazuje się bardziej poręcznym medium w czasach, kiedy mamy wiele innych aktywności. Można, nie wiem, mieć słuchawki, nie wiem, zmywać naczynia, no cokolwiek robić. A jeszcze do tego wątku romantycznego, jak już jestem przy głosie, to chciałem zwrócić uwagę na niezwykłe słuchowisko według tekstu Wojciecha Tomczyka pod tytułem Wielka Improwizacja. Wielka Improwizacja. To jest taki romantyczny akcent, myślę, w festiwalu. Janusz Zaorski wyreżyserował, tak, dla dwójki. Uważam, że to znakomity tekst i w takiej prostej, wydawałoby się, historii, kiedy dwóch panów idzie na mecz, dotyka jakiejś mistyki. Właśnie ten romantyzm jest bardzo tam żywy. Znakomite kreacje. Dwaj aktorzy odtwarzają dwóch, Dejmka i Cholubka, aktora i reżysera. I naprawdę to jest niezwykłe przeżycie. Ja nie wiem, chyba to będzie, czy nawet nie pamiętam, bo ja tego słuchałem wcześniej jeszcze. To jest wyjątkowy tekst. Jeżeli pani pyta, czy jest romantycznie, to ja bym powiedział bardzo, z powodu Wojciecha Tomczyka. Może i to słuchowisko jest na stronach z kolei drugiego programu Polskiego Radia. I powiedzmy właśnie też to, a propos tego, co pan mówił, pan Cezary Harasimowicz, że właśnie radio ostatnio wiesza na stronie. Wcześniej tak nie było. No nie zawsze mamy prawa do tego. No właśnie, ale ostatnio jest tak, ja te dwa ostatnie swoje słuchowiska, to później widziałem, że one są dostępne, także może coś w dobrą stronę idzie. Idzie w ogóle w dobrą stronę, dlatego że ludzie mają troszeczkę dosyć sieczki radiowej. Naprawdę tak jest, to są badania na to wskazują. Coraz więcej ludzi, jest olbrzymie zapotrzebowanie podcastów. W tej chwili podcasty wędrują w sposób pionowy, dystrybucja podcastów. Ludzie zaczynają chcieć, żeby coś do nich mówić. Chcą przeżywać przez słowo, nie tylko przez sieczkę muzyczną. Sieczkę muzyczną. Muzyczną, tu spoglądam Cezary na Piotra Ale Salavera. Ale sieczkę powiedziałem. Tak, tak. A poza tym, no już to ostatnie słowo i taka mocna kropka nad i. Rzeczywiście ludzie coraz mniej mają czasu na czytanie z różnych względów. To ja widzę po swoich znajomych, nawet po swojej ukochanej, która ma bez przerwy słuchawki na uszach i słucha bez przerwy audiobooków, nadrabia to te nieprzeczytane książki w formie dźwiękowej. I taka jest cała masa publiczności. Bardzo dziękuję. To Cezary Harasimowicz mówił, a teraz zgłosili się w kolejno, przepraszam, Wojtek Fułek, później Krzysztof Bizio. Ja chciałem na chwilę wrócić do fenomenu tego festiwalu, gdzie teraz się znajdujemy w trakcie, i powiedzieć, że on ma dwie dodatkowe takie wartości, które trudno znaleźć na innym festiwalu, bo wszystko, co mówiliśmy, słuchanie na słuchawkach, ta wielka publiczność, która jest chętna, czy to właśnie jadąc samochodem, czy na słuchawkach, czy na komputerze słuchać tych słuchowisk, to tu jest inaczej. Mimo wszystko, i to świadczy o fenomenie również tego festiwalu i tych ludzi, którzy przychodzą, bo oni tych słuchowisk słuchają w grupie, dzieląc się w pewnym sensie nie tylko z autorami, ale pomiędzy sobą. Dla autora jest to coś fantastycznego, muszę powiedzieć, bo kilka razy to przeżywałem, jak widzi, jak ci słuchacze reagują, bo przed radiem on tego nigdy nie zobaczy. On nie wie, jak zareagowano na jego tekst. I druga rzecz, która jest niezwykle ważna, którą ja obserwuję od samego początku tego festiwalu. Teatr Polskiego Radia ma w swojej misji tworzenie spektakli dramatycznych właśnie w tej formule. Tak. Natomiast rozgłośnie regionalne był taki moment publicznego radia. W pewnym momencie zaprzestały tworzenia słuchowisk z różnych powodów, przede wszystkim komercyjnych. Festiwal w pewnym sensie wymusza na nich tworzenie tych słuchowisk, wymusza w dobrym sensie tego słowa. Nie robi tego w żaden sposób taki, ale rozgłośnie regionalne, czy to moje macierzyste Radio Gdańsk, czy Radio Merkury, czy cała masa innych rozgłośni z całej Polski zgłasza te swoje słuchowiska, produkując ich nie mniej, a coraz więcej. To dobrze wróży na przyszłość. Bardzo dziękuję. Mamy dzisiaj święto Teatru Polskiego Radia w Trójce. Zapomnieliśmy, że ten festiwal nazywa się Dwa Teatry. Ale no w niestety radiu jesteśmy. Za 10, no tak, za 10, 21. Mamy jeszcze 8, o nie, mamy jeszcze 6 minut. Pan Krzysztof Biwio, bardzo proszę. Ja króciutko, to znaczy po pierwsze ja o tej niszowości powiedziałem trochę prowokacyjnie, widzę, że się udało. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi o słuchanie radia, to rzeczywiście są takie, myślę, teraz dwa obszary, że z jednej strony jest to taki wypełniacz dźwięku i tam to jest muzyka przede wszystkim. Może mniej słowa. Spojrzenie na Piotra Salambera. Ale rzeczywiście ja się przyznam, że ja słucham radia dużo, ale słucham poprzez ściąganie konkretnych treści. Mam swoje ulubione audycje. Bardzo rzadko jest szansa, żebym ich posłuchał dokładnie w momencie, kiedy one są emitowane. Także rzeczywiście w tym wypadku to działa. A druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to może w niewielkim stopniu, ale jednak są dostępne na przykład historyczne słuchowiska. I to jest przeżycie zupełnie niebywałe. Posłuchanie rzeczy z lat 50., 50., 60. Ci ludzie, którzy mówią zupełnie inaczej ustawionym głosem, jest inny akcent. To jak gdyby już na poziomie artykulacji głosu jest tak zupełnie inny świat, przynajmniej mi się tak wydaje, zupełnie inne tempo życia, zupełnie inna wrażliwość. I tak właśnie słuchając tych słuchowisk z tej prostej perspektywy, no można zobaczyć, jak ten świat się zmieniał. Cudownie. Proszę Państwa, naprawdę mamy bardzo niewiele już czasu, więc może ja tylko powiem, że trzymam kciuki i tutaj mogę to odważnie powiedzieć, bo wśród nas nie ma reprezentanta Teatru Telewizji. Trzymam kciuki za Wesele w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego, absolutnie. Od początku, od momentu, kiedy zobaczyłam na premierze, aczkolwiek jest ono, że tak powiem, kontrowersyjne, bo są jego przeciwnicy absolutnie i jego wielbiciele. No i no zobaczymy, jak wypadnie ten werdykt jury telewizyjnego, na którego czele stoi pan Wojciech Tomczyk. Czekamy jeszcze, no ile? Dobę prawie, tak? Do 21, do jutra. Ale było rzeczywiście parę fajnych spektakli telewizyjnych, może bez szału. Jednak to Wesele zrobiło na mnie gigantyczne wrażenie. Po minucie dla każdego. Bardzo proszę, pan Marek Kochan. Ja bym chciał powiedzieć o dwóch spektaklach. Człowiek, który zatrzymał Rosję. Po pierwsze ciekawy bardzo temat o tych, którzy deszyfrowali sowieckie depesze w 1920 roku. Po drugie zrealizowany w nowatorski sposób. Tam były animacje i grafik, który wszedł do Teatru Telewizji. Moim zdaniem stworzył zupełnie nową jakość. Po drugie ciekawy moim zdaniem spektakl Ekspedycja. Też taki bardzo nieoczywista scenografia, kostiumy, w ogóle sama konwencja. Także na pewno Wesele skupia uwagę wszystkich. Ja bym wyróżnił te dwa spektakle, o których się może trochę mniej mówi. Dzisiaj widział Piotr jeden spektakl, taki troszkę z mojego punktu widzenia zbyt tradycyjny, ale ładny. Ja myślę, właśnie... Tylko szybciutko, masz minutę. Dobrze, a Szantka w reżyserii Jarka Tumidajskiego. Debiut telewizyjny. Tak jest, debiut. Dla mnie te relacje międzyludzkie są bardzo współczesne. One takie były kiedyś, w związku z tym forma, czy to jest kostium, czy to jest współczesna realizacja, nie ma większego znaczenia. Dla mnie to jest nowoczesne przedstawienie, bardzo mi się podobało. Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno zdanie, kto ma ochotę? To ja. Krzysztof Bizio, proszę bardzo. Ja nie powiem nic konkretnego, tylko się cieszę, że w ogóle teatr telewizji się, jakby nie było, troszeczkę odradza. I zachęcam, żeby zrobić drugi krok, żeby wrócić, tak jak to kiedyś było, do studia teatralnego dwójki, żeby się pojawiły nowsze rzeczy. Ja oczywiście rozumiem, szanuję i cenię taki nurt neohistoryczny, tak to nazwijmy, ale chyba nie tylko ja. Bardzo byłbym zadowolony, gdybyśmy troszkę śmielej znowu zaczęli sięgać do współczesności, ale ja to musiałem powiedzieć, bo ja z tego żyję, z pisania, więc... Życzymy tego panu, ale też liczymy na piękne projekty architektoniczne, przypominam. A ja w związku z tym, że marzymy, to chciałem Romuald też pomarzyć o tym, żeby może kiedyś pojawił się pewien gatunek, który też ma swoją odrębność, mianowicie realizację teatru operowego. O, brawo, fantastycznie. Myślę, że też łączą i dźwięk, trzeci i teatr. Obraz. Trzeci teatr byłby. A ja mam nadzieję, że Cezary Harasimowicz udzieli nam praw i będziemy mogli adaptować Mirabelkę i zrealizować ją dla dorosłych i dla dzieci. No, byłbym bardzo... Słychać mnie? Kupujemy to, tak? Byłbym bardzo szczęśliwy. Prawa są u wydawcy. Dobrze. Niestety źle podpisałem umowę. No, ale już trudno. Będziemy, natomiast trzymajcie kciuki, bo 9 czerwca Mirabelka startuje, jest nominowana do Warszawskiej Nagrody Literackiej. Z 3800 książek zostały trzy nominowane. Tam więcej troszkę, bo jeszcze dorośli. Ale i by już dostała. I by już dostała, ale no tak jakoś wyszło fajnie z tą Mirabelką. Kończymy. Proszę Państwa, ja tylko muszę zapowiedzieć, że jutro o 10 rano, o fantastycznej porze, w której można słuchać słuchowisk, multikinie, nie miejsce w reżyserii Ani Wieczór Bluszczy. To jest nasze trójkowe słuchowisko. Może ktoś przyjdzie poza Anią i mną. Bardzo proszę. A o 11.50 ostatnie nasze trójkowe konkursowe, czyli Tomasza Mana Mojżesz Remix. Także mam nadzieję, że Państwo mimo wszystko będą nam jutro towarzyszyli. Oho, otrzymałam wiadomość z Gdyni, że mamy szansę mimo wszystko połączyć się z Teatrem Miejskim i otrzymać werdykt zarówno raportu, jak i Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Halo? Dobry wieczór. Pochwalę się, że mi się udała sztuka bilokacji, bo jedno ja w tej chwili stoi na scenie Teatru Miejskiego w Gdyni, prowadzi galę kończącą 14 raport, a drugie ja gada do mikrofonu trójki i przedstawia skrót tej gali, czyli nagrody. Nagrodę główną festiwalu Raport i Nagrodę Publiczności zdobył w tym roku spektakl Zapiski z Wygnania w reżyserii Magdy Umer i wykonaniu Krystyny Jandy z Teatru Polonia. To jest adaptacja wspomnień Sabiny Baral. Jury jednak stwierdziło, że ta nagroda jest oczywista, ale nie chcieliby się do tego ograniczać, a ponieważ nasz regulamin nie pozwala dzielić nagrody, więc przyznano honorową, dodatkową nagrodę jury i tę nagrodę otrzymał spektakl Lwów nie oddamy według tekstu Katarzyny Szyngiery i Mirosława Wlekłego i w reżyserii Katarzyny Szyngiery z Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. To są nagrody raportu, a jednocześnie także zakończyła się 12. edycja Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej i laureatem został w tym roku autor dramatów, także dramatów radiowej, więc miło mi się to do radia mówi, Rafał Wojasiński. Gratulujemy. My też mieliśmy Rafała Wojasińskiego w naszej konkursowej, tak, ekipie, także bardzo cieszymy się. Naszymi gośćmi byli Piotr Salaber, dziękuję. Dziękuję bardzo. Romuald Wicza-Pokojski, dziękuję. Marek Kochan, dziękuję. Cezary Harasimowicz. Całuję. Krzysztof Bizio. Podwójnie. Do usłyszenia. Wojtek Fułek, a w Warszawie Zofia Kruszewska, Andrzej, przepraszam bardzo, i Wojtek Dorosz, a tutaj Marcin Kociemba w Sopocie. Pozdrawiamy z... Jeszcze jest jasno, ale pochmurno. Do usłyszenia w Trójce pod Księżycem, kiedy to podsumujemy festiwal z czwartku na piątek. No i już. I to tyle z Sopotu. Na razie. Dzięki. Na Festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Partnerem Festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Sponsorem Festiwalu Dwa Teatry są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Patrycjusz Wyżga. Dobry wieczór. W 16 roku obecności Polski w wielkiej europejskiej rodzinie mieliśmy po raz czwarty możliwość, by wybrać polskich reprezentantów do Parlamentu Unii Europejskiej. Już za kilkadziesiąt sekund, punktualnie o 21:00 koniec wyborów i pierwsze sondażowe wyniki. Zapraszam Państwa na wieczór wyborczy Polskiego Radia aż do 22:00. Wiemy już z pewnością, tak, że za moment...